hektara. Rozprzestrzeniał się szybko z powodu gęstej zabudowy, silnego wiatru oraz siana zmagazynowanego w budynkach gospodarczych, mówi komendant wojewódzki Małopolskiej Straży Pożarnej Piotr Filipek. Prowadzimy działania zmierzające do gaszenia, do wykonania niezbędnych rozbiórek tam, gdzie elementy konstrukcyjne budynków zostały naruszone. Pożar wybuchł około godziny 18:30. Po 6 minutach na miejscu byli już strażacy z okolicznych jednostek OSP. Pożar gasiło w sumie 107 zastępów. To ponad 500 strażaków. Noc poza domem spędziło ponad 100 osób. Większość mieszkańców Nowej Białej znalazła schronienie u znajomych i rodziny. Po zakończeniu działań gaśniczych do pracy przystąpią inspektorzy nadzoru budowlanego oraz śledczy, którzy będą ustalać przyczynę pożaru. Nowa Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O 168 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu poprzedniej doby zmarło 41 osób. Utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To także jest kolejny tydzień spadkowy. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest mniej o blisko 28% przy 51 tysiącach wykonanych testów. Także zmniejsza się ilość osób, które są hospitalizowane z powodu COVID-19. W tej chwili w Polsce przebywa w szpitalach 1534 osoby i 237 osób są to osoby na oddziałach intensywnej terapii. Wiceminister dodał, że według ostatnich badań dostępne na rynku szczepionki są skuteczne w przypadkach nowych mutacji koronawirusa. Te mutacje są wrażliwe na szczepionki, czyli szczepionki, które stosujemy w tej chwili, są skuteczne. Na tą odmianę Delta szczepionka AstraZeneca działa 92%, a z firmy Pfizer 96%, czyli ta skuteczność jest bardzo duża, więc tutaj jest jakby kolejny element bardzo ważny, abyśmy się naprawdę szczepili. Warto, jeżeli chcemy bezpiecznie wypoczywać w te wakacje, ale także bezpiecznie wrócić po wakacjach do domu. W pełni zaszczepionych w Polsce jest prawie 11 milionów osób, a liczba wszystkich wykonanych szczepień przekroczyła 26 milionów 200 tysięcy. Remis 1-1 i zachowane szanse na wyjście z grupy. Polacy zagrali w Sewilli z Hiszpanią inaczej niż w Petersburgu ze Słowakami. Mecz oglądał Dariusz Urbanowicz. Tak grającą reprezentację Polski chcieliśmy zobaczyć w tych Mistrzostwach Europy. Z pełnym zaangażowaniem, bez odpuszczania i odstawiania nogi. Remis z Hiszpanami bralibyśmy przecież w ciemno, a po wczorajszym widowisku w Sewilli nie balibyśmy się realnie myśleć o zwycięstwie. To był mecz walki i bezkompromisowych sytuacji. Oczywiście do nas uśmiechnęło się po kilkakroć szczęście, ale nasi reprezentanci również stworzyli realne zagrożenie dla bramki rywali. Nie była to obrona Częstochowy, tylko regularna wymiana ciosów. Ten mecz nie tylko mógł, ale na pewno się podobał kibicom. Wielkie brawa dla Puchacza, duetu Świderski-Lewandowski. Mimo pewnych niefrasobliwości również dla szczęsnego i młodziutkiego Kozłowskiego, który udźwignął odpowiedzialność ciążącą na młodzieżowcu wchodzącym w trudnym momencie w tak ważnym meczu. Zapominamy o Słowacji, zapominamy o Hiszpanii i na spokojnie, bez euforii czekamy na środowy mecz ze Szwecją. Kolejny mecz o wszystko, a nie tylko o honor. W meczach drugiej kolejki grupy F Niemcy wygrali z Portugalią 4-2, a Węgrzy zremisowali w Budapeszcie z Francuzami 1-1. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach dziś o 20:00 zabrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Igor Herbut i Włodzimierz Korcz. Publiczność usłyszy dobrze znane utwory w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygent Grzegorz Urban przyznał, że niektóre aranżacje są mu bardzo bliskie. Jedną z nich jest nowa wersja piosenki Ostatni raz zatańczysz ze mną. Oryginalna, ma dużo instrumentów klawiszowych, typowo dyskotekowa, tylko że piosenkę, którą zaśpiewa Igor Herbut, przewrotnie chcieliśmy zrobić tą aranżację, że zatańczysz ze mną, ale nie rozumując, że podchodzi pan do kobiety i prosiłem do tańca, tylko to jest jakby ostatni taniec. Taniec życia. Zrobiłem w formie ballady, ale z taką troszeczkę nutką niepewności i takiego małego zadzioru. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, którego patronem jest Rada Mediów Narodowych. Będzie go można posłuchać w pierwszym programie Polskiego Radia, na Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i na kanale YouTube. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela upalna i niemal bezchmurna, z wyjątkiem zachodnich krańców Polski i wschodu. Tam może się pojawić więcej chmur, może padać, a nawet zagrzmieć. Na termometrach 27 stopni na wschodzie, 32 w centrum kraju, 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

12 lipca w Starym Sączu, stacjonarnie i online. A za nami utwór Moniki Dziurlikowskiej, która również bywała na Strefie Chwały, to oddajmy głos Monice i jej płycie. W ogrodzie mojej babci siadałam na najniższej gałęzi. Tam siadałam i darłam się w niebogłosy na całą wioskę. Już czasami babcia przychodziła i mówi: dziecko, daj ludziom trochę wytchnąć. Śpiewałam, układałam piosenki, utworzę cztery gruszki. Śpiewam o jabłoni, która stoi na polu, ale tak naprawdę to była to stara, dzika grusza, tak zwana ulęgałka, i ja właśnie na niej siadałam i śpiewałam. I co prawda już nie ma tego ogrodu, nie ma domu babci, ale ta grusza stoi. No po prostu tam nie można było nie stworzyć czegoś, bo klimat był taki, że sama dusza grała. I zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej, ubłagałam rodziców, żeby mnie tam puścili. Grałam o dziwo na waltorni. To był zupełny przypadek, jeśli można mówić w życiu o przypadkach, to był zupełny przypadek. Po prostu trafiłam w momencie do szkoły, w momencie, w którym ostatni waltornista odszedł, skończył szkołę, no i nikogo nie było. Był taki stary, daty profesor. No i po prostu nauczyciele, którzy byli w komisji, stwierdzili, że skoro ja do końca nie wiem, na jakim bym chciała grać instrumencie, to ta waltornia będzie świetna. Ja oczywiście się zakochałam w tym instrumencie. Skończyłam drugi stopień, ale potem właśnie pomyślałam sobie, że ja chyba jednak bardziej wolę śpiewać. Przez długi czas, jak chodziłam do szkoły do drugiego stopnia, to myślałam o tym, że po prostu będę próbowała zdać na studia muzyczne właśnie na waltornie. Potem jak ja już byłam pod koniec szkoły, to też się pojawiła jakaś dziewczyna grająca, także aczkolwiek no nie jest to popularny instrument dla kobiety. Wszyscy zawsze mówili: o matko, ty z tą trąbą chodzisz. Wszyscy moi koledzy, koleżanki z osiedla śmiali się ze mnie, że o, idzie trąba. Zresztą miałam potem już przezwisko waltornia przez wiele lat, ale mi to nie przeszkadzało, bo ja po prostu miałam swój świat, ja byłam w tym zanurzona i mnie interesowało. Ten instrument ma duszę po prostu, ma piękny dźwięk, reaguje po prostu na każdy, może z każdym instrumentem tak jest, nie wiem, ale po prostu z waltornią było tak, że ona reagowała na każdy mój nastrój, na każde moje samopoczucie. Przychodziłam na lekcję, a profesor mówił: a o, źle się czujesz, czy albo jesteś niewyspana, albo zdenerwowana, bo gorzej grasz, bo to słychać w dźwięku wszystko. No po prostu ten instrument jakoś tak mnie czuł. No i ja po prostu kocham waltornię do dzisiaj, zawsze się rozczulam, jak gdzieś tam słyszę. No, nie gram już ostatnio, chociaż mam instrument w domu, ale no po prostu jakoś, może jak dzieci będą starsze i będę miała więcej ciszy w domu, to wrócę do tego. A potem właśnie odkryłam, że ja chyba chcę śpiewać. Już wtedy miałam sporo swoich piosenek napisanych, sporo utworów, więc stwierdziłam, że pójdę jednak w tę stronę, a waltornię zostawię jako takie swoje hobby, taką odskocznię od rzeczywistości. No i po prostu tak zaczęłam śpiewać. Miałam taką możliwość właśnie dzięki spotkaniom muzyków chrześcijan, najpierw w Ludźmierzu, potem w Grudku, teraz w Starym Sączu, że mogłam tam i swoje utwory jakoś prezentować i śiewać też przy okazji różnych wydarzeń, czy w Toruniu, czy w Polsce. Czy ja nawet nie wiem, czy ja siebie uważam za wokalistkę, po prostu za... Ja po prostu robię swoje. Uwielbiam śpiewać, to no, ciągle to mi w duszy gra. Mam te utwory, ja nagrałam tę płytę i jest to moja ogromna radość, moje szczęście, spełnienie jakichś moich marzeń, ale gdyby tego nie było, też po prostu robiłabym swoje i nadal bym śpiewała. Ja sobie często mówię, że tak naprawdę wiele utworów piszę do szuflady, śpiewam sobie do tak zwanej ściany, ale jest to po prostu ogromna przyjemność dla mnie. To no, po prostu realizuję siebie w tym i jakkolwiek by się wszystko układało, po prostu nadal bym to robiła. Tak? A moja latarnia, którą wydałaś w 2006 roku, to było takie potwierdzenie, że wybrałam dobrze, że to jest to. Zawsze w moim umyśle jest taka wątpliwość, czy ja powinnam to robić, czy w ogóle to kogoś zainteresuje. Chciałam po prostu nagrać tę pierwszą płytę. Miałam jakieś piosenki i mówiłam sobie, chcę się tym podzielić z ludźmi. Chcę, żeby... Tamta płyta ma troszeczkę inny charakter, jest bardziej modlitewna. Tam są właściwie większość utworów odnoszących się bezpośrednio do Boga. Mówiłam sobie, że po prostu mam te utwory, może one spowodują, że ktoś zacznie się modlić, że ktoś przyjdzie bliżej do Boga, że będzie mu łatwiej. A w ogóle też po prostu chciałam okazać Panu Bogu wdzięczność tą płytą, tym śpiewaniem za to właśnie, że jest, że mnie prowadzi w życiu. Ta płyta można, ta Wreszcie Jesteś, też można o niej powiedzieć, że jest to moja wdzięczność Bogu i że ta historia, chociaż opowiedziana innymi słowami, nie wprost, ale też po prostu pokazuje to, czym ja żyję na co dzień, że jest to historia mojego oczekiwania na powrót Pana Jezusa, że po prostu czekam na ten dzień, kiedy się z Nim spotkam. Tak jak po prostu oblubienica czeka na oblubieńca, tak po prostu Kościół, ludzie wierzący czekają na powrót Króla, na powrót tego, którego kochają. Tak samo jak tamta płyta, tak samo i ta, to jest po prostu opowieść tego, czym ja żyję przez te wszystkie lata. Ja żyję miłością do Boga. To mi najbardziej w duszy gra i to muszę jakby z siebie wyrzucić, żeby po prostu świat wiedział, co jest istotne. Wreszcie Jesteś. Słowa Monika i Stanisław Dziurlikowski, muzyka Monika Dziurlikowska. Zrodził się podczas pracy nad tą płytą, podczas wymyślania wszystkiego, bo jak to wszystko powstało, no to stwierdziłam, że skoro ten utwór ma być ostatnim na płycie i to Wreszcie Jesteś, to jest jakby podsumowanie wszystkiego, o co w tej płycie chodzi. Stąd właśnie taki wybór. Zielone żyto pochyliło się, wieczorny powiał wiatr. Zachodzące słońce rozogniło je, ostatni promień zgasł. Widzę światła w domu mym, zaraz otworzę drzwi i zapytam, czy upiekłaś chleb. Zdejmę czapkę, przejdę przez próg, we włosy twe wtulę się, a ty powiesz, wreszcie jesteś. Słońce prawie zaszło, ucichł cały dom. Dzieci poszły spać. Która to już nocka, który to już rok? Wyjrzę jeszcze raz. Ujrzysz światła w domu mym, zaraz otworzysz drzwi i zapytasz, czy upiekłam przez próg, we włosy me wtulisz się, a ja powiem, wreszcie jesteś. Upiekłaś chleb. Zdejmę czapkę, przejdę przez próg, we włosy twe wtulę się, a ty powiesz wreszcie jesteś. Monika Dziurlikowska. A kto zawita w tym roku? Czy każdy rok ma określony klimat muzyczny? O tym ojciec Andrzej Bujnowski, nasz dzisiejszy gość. Bardzo serdecznie zapraszam. W tym roku będziemy się zastanawiać z wieloma świetnymi gośćmi. Tutaj między innymi ksiądz Józef Kloch, medioznawca z UKSW z Warszawy, Jacek Dziedzina, dziennikarz gościa niedzielnego, blogerzy Maria Kostrzewa, Marcin Zieliński, Karol Sobczyk, lider wspólnoty Głos na Pustyni w Krakowie i wielu, wielu innych będą mówili i zastanawiali się wspólnie tutaj ze mną, z organizatorami nad stanem Kościoła w Polsce, bo jesteśmy w takiej wyjątkowej sytuacji po półtorarocznym okresie pandemii. Będziemy mówili o tym, jak działał Kościół w czasie pandemii, bo formy jego działania się oczywiście musiały zmienić. Wiele rzeczy przeszło w Kościele do internetu. Będziemy próbowali wyciągnąć wnioski z tego, jak te wszystkie dodatnie strony tej sytuacji można wykorzystać dalej w Kościele, w ewangelizacji prowadzonej przez niego od wieków. I jak też można się odnaleźć z kulturą w tym nowym świecie, po pandemii, kulturą chrześcijańską. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli nie możecie być osobiście, śledźcie przed południami nasze panele między 8 a 11 lipca, a gdy czas wam pozwoli i możliwości, bądźcie z nami na koncertach, na wspaniałych liturgiach, na Eucharystii. Zapraszam do Starego Sącza. Ojciec Andrzej Bujnowski, dziękujemy. Dziękuję. God loves us. Mulungu nwachifundo. God is merciful. Mulungu akukondani. God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 czerwca o godzinie 19 w kościele Świętego Józefa w Gdańsku odbędzie się pierwszy taki koncert na Pomorzu. Dla lekarzy, no ale któż miałby go zagrać jak nie Capella Gadanensis? Tym razem pod dyrekcją Agnieszki Frankow-Żelazny, ale o tym wszystkim dyrektor kapeli, pan Marek Więcławek. Witamy pana pięknie. Dzień dobry państwu. Wymyśliliśmy ten koncert dziękując lekarzom, w hołdzie lekarzom, w hołdzie służbie zdrowia, która właśnie w pandemii ratowała wszystkich Polaków, między innymi też artystów. Cały czas pracowaliśmy w zagrożeniu wielkim podczas pandemii i wielu lekarzy pomogło też naszym artystom. Stąd ta inicjatywa i stąd pragniemy to zrobić bardzo elegancką muzyką klasyczną, wielkim Vivaldim, Glorią Vivaldiego. Wystąpią wielcy wykonawcy, Konstanty Andrzej Kulka, Agnieszka Tomaszewska, zadyryguje nami Agnieszka Frankow-Żelazny. Myślę, że koncert w pięknej akustyce Kościoła Świętego Józefa, Ojców Oblatów, będzie wspaniałym przeżyciem i nie będzie też żadną konkurencją do Euro 2020. Tytuł koncertu Gracias Tibi. Wymowny tytuł. Chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie długo myśleliśmy nad programem, między innymi jest Gloria Vivaldiego, gdzie piękna część Gracias Tibi jest tą wzruszającą częścią. Niech słowa tej glorii będą podziękowaniem dla wspaniałych lekarzy i służby zdrowia, którzy walczyli tak wspaniale na Wybrzeżu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję dyrektor bardzo. Marek Więcławek, dyrektor kapeli Gadanensis, która 23 czerwca o godzinie 19 zaprasza do Kościoła Świętego Józefa w Gdańsku na piękny koncert Gracias Tibi dla lekarzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W samo południe, 14 czerwca, w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie już po raz 21 wręczono nominację programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Będziemy państwu opowiadać o tym wszystkim, o wydarzeniu nie raz, bo okazuje się, że wśród muzyków nie brakuje mistrzów mowy polskiej. Andrzej Poniedzielski, Halina Frąckowiak, Irena Santor, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Leszek Długosz, No ale czy to wszystko się zgadza i kto jest tym mistrzem mowy polskiej? O tym najlepiej opowie nam pan Piotr Kosakowski, organizator konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Witamy pana pięknie. Dzień dobry. Tak, zgadza się. Wielu mistrzów mowy polskiej jest muzykami, piosenkarzami, autorami tekstów lub muzyki. Zaczynając od pierwszej edycji w 2001 roku, mistrz mowy polskiej Jeremi Przybora. Prawdziwy mistrz. Słynny mistrz z kabaretu starszych panów, ale z kabaretu starszych panów mistrzami mowy polskiej są także pani Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Zofia Kuczówna, Magda Umer, Jan Kobuszewski, Jacek Cygan, twórca tekstów, Stefan Stuligrosz, wybitny dyrygent, oprócz wymienionych. Mamy także osoby, które mimo, że muzykami nie były, z tą muzyką są nierozerwalnie związane. To na przykład pan Bogusław Kaczyński, który przepięknie opowiadał o muzyce operowej i operetkowej. Pani Marta Szewczyk i Aleksandra Buszta-Bąk, które są pracownicami jedna zamku w Malborku, druga Zamku Królewskiego w Warszawie, ale z tą muzyką od wykształcenia począwszy po pracę mają do czynienia ciągle. Pani Aleksandra Buszta-Bąk bywa naszym gościem, zapraszając nas na koncerty z muzyką klasyczną i sakralną wielokrotnie, przepięknie opowiadając o tej muzyce. Na razie jesteśmy o poranku, przecieramy oczy ze snu. Zabrzmią pierwsze dźwięki spośród trzech mszy na chór i organy ojca Dolindo Ruotolo. Ksiądz, teolog, właściwie ja nie wiem, co najpierw i co bardziej, mistyk, charyzmatyczna bardzo osoba i podobno w naszych życiach nie ma przypadku. I ja jeszcze kilka lat temu powiedziałabym zupełnie spokojnie, że to był przypadek, ponieważ wracając samolotem z wycieczki na Maltę, zobaczyłam u jednej z pań z naszej grupy książkę. Ja lubię książki, więc zainteresowałam się, co pani czyta. I pani pokazała mi okładkę, to było Jezu, ty się tym zajmij. I zapytała, zna pani to? Ja mówię, coś mi jakoś gdzieś dzwoni, ale nie bardzo wiem. Ale jak mi pani pożyczy, to ja może sobie w drugim samolocie, jak się przesiądziemy z Frankfurtu do Warszawy, już lecąc, to chociaż przejrzę. Na co pani odpowiedziała, oj, pani Olu, nie wiem, czy zdążę doczytać, bo muszę jeszcze fragment, został mi, a nie dam jej pani, zanim nie skończę. Po czym po wyjściu z samolotu z Valletty przywitał nas napis na tej przesiadce, na transferze, że samolot do Warszawy jest opóźniony chyba o ponad godzinę, jakoś tak. Ja to tak przepuściłam przez świadomość, a na Okęciu żegnając się, pani wręcza mi książkę i mówi, to dla pani, bo zdążyłam ją doczytać. I od tego się zaczęło. Bo to była biografia ojca Dolindo, właśnie zatytułowana Jezu, ty się tym zajmij. Skądinąd bardzo polecam państwu po prostu przeczytanie tej książki, dlatego że ona niezwykle otwiera nasz sposób widzenia świata, otwiera nas bardzo na świat. Już niezależnie od poglądów, od wyznania, niezależnie od wszystkiego, jest najzwyczajniej w świecie niezwykle ludzka. I opisuje życie i doświadczenia ojca Dolindo Ruotolo. Powiedziałabym takie kamienne, bo ten człowiek stąpał zawsze po kamieniach, wteczce też je nosił. A z drugiej strony był tak pozytywnie do świata nastawiony, tak kochał świat i ludzi, że warto poznać też jego odbiór, odczuwanie i świata i bliźnich. No i ja oczywiście zapytałam, jak mogę oddać tej pani książkę, na co usłyszałam, że nie musi pani, to niech pani taką misję może pani mieć, może pani ją przekazywać wszystkim innym, którzy zechcą przeczytać. I tak to trwało przez ładnych kilka lat, po czym, no tak ponad dwa, po czym jedna z osób, która też przeczytała tę książkę, jak mi ją oddawała, popatrzyła na mnie i mówi, a dlaczego właściwie ty nie zrobisz koncertu z muzyką ojca Dolindo? Ja spojrzałam jak na ufolutka. Jak to z muzyką ojca? No przecież on też komponował. No właściwie, no grał na tych organach, rzeczywiście coś komponował. Ale nie mam pojęcia ani co, ani na co, ani w ogóle nic bliżej. Mówię, no nie wiem. No to zrób. Dobrze, pomyślę. No akurat miałam innych planów dużo, więc ojciec Dolindo gdzieś został przeze mnie tak odsunięty. Po czym zupełnie niespodziewanie ktoś mi przesłał na komputer maila z informacją, bo odbywały się u nas w zamku targi książki katolickiej, przesłał program tych targów. A ja już wiedziałam, że ksiądz Robert Skrzypczak jest specjalistą, no z tej książki się dowiedziałam też, że jest specjalistą od ojca Dolindo Ruotolo. I patrzę... Spotkanie właśnie z księdzem Skrzypczakiem i z autorką książki Jezu, ty się tym zajmiesz. Ja sobie, no nie, no muszę przynajmniej zobaczyć, jak ci ludzie wyglądają. I rzeczywiście na tym spotkaniu był tłum ludzi, więc ja się nie dopchnęłam nigdzie bliżej, ale zaczekałam, aż ksiądz Skrzypczak będzie wychodził z tego namiotu, w którym spotkanie się odbywało. Podeszłam, przedstawiłam się i zapytałam, czy księdzu są może znane jakieś utwory organowe, bo to do mnie przemawiało po lekturze książki, jakieś utwory organowe ojca Dolindo. Bo tak sobie myślę, że może kiedyś bym, jakbym miała nuty, obejrzałabym te nuty, ponieważ sama jestem też i muzykologiem, i pianistką, więc nuty do mnie mówią, o tak powiem. No i ksiądz Skrzypczak stwierdził, no dobrze, to ja porozmawiam z panią Gracją, bo ona dysponuje całą spuścizną. To jest bratanica, Gracja Ruotolo, bratanica ojca Dolindo. Ona dysponuje całą spuścizną. Ja zapytam, to dam pani znać. No i właśnie, tak to się zaczęło. Dostałam z Neapolu, ksiądz profesor przywiózł mi partytury. To były partytury 6 mszy na chór i organy. Od razu było wiadomo, to znaczy ja, jak sobie tak przewertowałam nuty, to od razu stwierdziłam, że to jest nierealne wykonanie wszystkich 6 mszy. Po pierwsze dlatego, że koncert byłby za długi. Po drugie dlatego, że też na siłę uszczęśliwianie ludzi, mam na myśli słuchaczy, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zaciekawić, dać ładną, miłą próbkę takiej twórczości, ponieważ tam były po 2 msze bożonarodzeniowe, pasterskie, 2 żałobne i 2 ku czci Najświętszej Marii Panny. Zdecydowaliśmy się, że absolutnie połowę robimy, czyli po 1 z każdego rodzaju. I tak to wyglądało. Nie mamy nagrań mszy księdza Dolindo, ale zostało zarejestrowane oratorium napisane po śmierci innego włoskiego duchownego, wizjonera, wielkiej postaci i twórcy idei oratoriów. I z tego oratorium symfonia. jesteśmy przy muzyce sakralnej, również jeden arcybiskup został mistrzem mowy polskiej. Pan Piotr Kosakowski, organizator konkursu Mistrz Mowy Polski. Tak, tak, arcybiskup Gocłowski. Niech Bóg nam błogosławi, naszym rodzinom, naszej wspólnocie parafialnej, katedralnej, Kościołowi Gdańskiemu. Niech błogosławi ojczyźnie, byśmy swoich pożytków zapomniawszy mogli jej służyć uczciwie, jak mówi wielki skarga. Staję dziś wśród was jako wasz biskup. Podejmuję biskupią posługę o zmarłym świętej pamięci arcypasterzu, biskupie Lechu, który zgodnie ze swoim hasłem zachęcał nas przez ostatnie 25 lat, byśmy byli współpracownikami prawdy. Jak pięknie to powiedziałeś, drugi przedstawicielu apostołów świeckich, że nie ma w pełni ludzkiego życia bez prawdy. Ale dziś widzielibyśmy, nie brak nam sił, by podjąć walkę o godność człowieka, przeciwstawiając się deformującym, czy nawet wprost niszczącym ideologiom. To lądowskie formowanie treści czasów, powiedzmy naszych czasów, musi dotyczyć nade wszystko właśnie chwili obecnej obrony tożsamości narodowej. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej odbierał w Gdańsku i podczas gali w gdańskim Dworze Artusa w swoim wystąpieniu pięknie spuentował wypowiedzi wszystkich wypowiadających się przed nim mistrzów, ponieważ odbierał Wawrzyn Mowy Polskiej. To taką sytuację pamiętam, nie tylko to piękne wnętrze, ale i tą wspaniałą wypowiedź. Zresztą wypowiedzi wszystkich naszych mistrzów naprawdę są czymś takim, co odciska piętno na całe życie i to takie pozytywne piętno. Mistrz Mowy Polskiej, czyli kto? Oto jest bardzo trudna odpowiedź na to tak postawione pytanie, ponieważ tutaj właściwie każdy z jurorów ma nieco inny wzorzec Mistrza Mowy Polskiej. Jurorów mamy naprawdę znakomitych, są to językoznawcy z wyższych uczelni, zarówno z Poznania, Katowic, Lublina, Krakowa, Kielc i Torunia. I właściwie z każdym z profesorów, jeśli się porozmawia, to tego mistrza definiuje nieco inaczej. Natomiast te ich zbiorowe werdykty, mówię ich przez duże i, jurorów, które zapadają podczas gali, zawsze są bardzo dobre. To są znakomici mówcy, to są osoby, które mówią nie tylko pięknie i poprawnie, ale także osoby, które mówią mądrze. I myślę, że to jest definicja mistrza mowy polskiej, że nie tylko trzeba potrafić mówić poprawnie, pięknie, ale także mieć coś do powiedzenia, mieć jakieś coś do przekazania, coś mądrego, co utkwi odbiorcom w pamięci. I to charakteryzuje mistrzów, że potrafią dostosować swój przekaz do odbiorców. Czy każdy może zostać mistrzem? Każdy powinien chcieć zostać mistrzem. No nie każdy będzie mówił tak jak pan Gustaw Holoubek, to jest oczywiste. Natomiast mistrzów mamy reprezentujących tak różne zawody, dyscypliny życia. To pokazuje, że przy odrobinie uwagi, takiej uważności, pracy nad tym, co i jak mówimy, jestem przekonany, że jeśli nie każdy, to prawie każdy jest w stanie tym wymogom sprostać. Oczywiście, tak jak mówię, no nie każdy musi mówić tak jak najlepsi aktorzy, ale starajmy się mówić pięknie, mądrze i poprawnie po polsku, bo ta polska mowa jest naszym skarbem, który rzadko kiedy doceniamy. Tak jak powiedział to nominowany Marek Brzeziński, dopiero po 40 latach pobytu za granicą, wracając do rodzinnej Łodzi, dostrzegł wartość tego języka, który na co dzień słyszymy na ulicach. Bon. Powiadają, parę gram waży ta dusza. I powiadają, to zaledwie parę gram. Ale tych parę gram człowiekiem tak porusza, że rzec by można oto gram dla paru gram. Dla duszy gram w cienistych słowach, sadach jej się spowiadam. Dla mojej duszy gram trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień, dla niej gram i niosę ją ku snu. Żaden to ciężar, gdy przybywa dni, a lepiej u niebieskich bram stać prawie sam niż całkiem sam. Powiadają, parę gram waży ta dusza. I powiadają, to zaledwie parę gram. Gdyby nie ona, czym byś ty się, człowieku, wzruszał? Czym byś niejasne choć przeczucie siebie miał? Dla duszy gram w cienistych słowach, sadach jej się spowiadam. Dla mojej duszy gram trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień, dla niej gram i niosę ją ku snu. Żaden to ciężar, gdy przybywa dni, a lepiej u dowolnych bram stać prawie sam niż całkiem sam. Niedzielski. Jak popatrzymy w ogóle na listę czy nominowanych, czy laureatów z lat ubiegłych, to śmiem twierdzić, że większość z nich, jeśli nie była związana bezpośrednio z Polskim Radiem, to w tym Polskim Radiu co najmniej gościła. Czyli są to takie osoby, które to radio w jakiś sposób ukształtowało, bo myślę, że właśnie radio jest takim miejscem, które pięknem polskiej mowy zajmuje się w sposób szczególny, bo to ta mowa dociera do słuchaczy i to tą mową możemy do słuchaczy przemówić. Już na stronie www.mistrzmowy.pl jest możliwość głosowania. Za chwileczkę opublikujemy filmy z wystąpieniami tegorocznych nominatów, zarówno do tytułu Mistrza Mowy Polskiej, jak i Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. I serdecznie zapraszamy wszystkich do tego, aby nie częściej niż raz na dobę z jednego adresu IP, jak to mawiają informatycy, zagłosować na swoich kandydatów po to, żeby dać im szansę zdobycia tytułu Vox Populi. Pan Piotr Kosakowski, organizator konkursu Mistrz Mowy Polski, Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Dziękuję, pięknie, do widzenia. Artysty, rozżarzeń węgiel, kamień rozpalony do czerwoności. Trzeba słowa naprzód objąć popręgiem, a potem wepchnąć w rytm wszechmiłości. I stworzyć taką płomienną gęźbę serc, rybałtów rozesłać w pościg, by ogłaszali wszemu ludowi prawdę i wolność słów i widowisk. Prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów. Słucham wieczornych zwierzeń strumieni, ciche są słowa wpatrzone w gwiazdy. Trzeba w księżycowe wizje zamienić słowa, co wplotą się w duszy wawrzy. Co może staną się oskarżeniem, bo dzisiaj może wyznawać każdy dzieje swych bólów, krwawiący rapsod idolą bliźnią, idolą własną. Prawda i wolność słów, prawda i wolność słów, prawda wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę i wolność słów, prawdę. Tak przywoływać przyszłość daleko blisko. Kim jest ten bezimienny, który zechciał objawić się w głosie, który mówił tak do Abrama, jak mówi człowiek do człowieka. Był inny, niepodobny do wszystkiego, co mógł pomyśleć o nim człowiek. Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Papież nadał nową formę synodowi. Na czym ona polega i do czego ma prowadzić, objaśnia w gościu niedzielnym Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Cały proces potrwa 3 lata. Zacznie się w październiku bieżącego roku w kościołach lokalnych. To właśnie w ramach lokalnych episkopatów podjęte będzie ostateczne rozeznawanie i wypracowana zostanie synteza, która trafi do Watykanu. Na tej podstawie zostanie przygotowany dokument roboczy, który następnie będzie stanowił podstawę rocznej pracy na szczeblu kontynentalnym. I dopiero po nim nastąpi faza kościoła powszechnego w Watykanie. Będzie to pierwszy zdecentralizowany synod. 3 fazy procesu synodalnego dają większą szansę na realne wysłuchanie ludu Bożego i zagwarantowanie udziału każdego według własnej funkcji, charyzmatu i osobistych zdolności. Nie chodzi tu o budowanie kościelnej demokracji, lecz, jak podkreśla kardynał Mario Grech, o realizację pradawnej zasady, że pod dyskusję wszystkich powinno zostać poddane to, co dotyczy wszystkich, pisze Beata Zajączkowska. Rozpoczynający się jesienią pierwszy etap synodu to szansa również dla Kościoła w Polsce. O potrzebie rozmowy i bycia wysłuchanym świadczy choćby spotkanie arcybiskupa Gądeckiego z ojcem Szustakiem czy oddolny kongres katolików i katoliczek. Krytyki Kościoła nie należy się obawiać, bo może ona pomóc zmierzyć się z prawdą o sobie, czytamy w Gościu Niedzielnym. A w Przewodniku Katolickim rozmowa Weroniki Frąckiewicz z ojcem Grzegorzem Kluzem o potrzebie czujności odnośnie kościelnych grup i wspólnot, w których mogą pojawiać się mechanizmy charakterystyczne dla sekt. Pierwszą rzeczą, która powinna obudzić nasz niepokój, są doktrynalne nieścisłości w tym, co głosi lider. Nasz sprzeciw i zaniepokojenie powinna budzić również gra na emocjach. We wspólnocie strona uczuciowo-emocjonalna nie powinna wybijać się na pierwszy plan. Z emocjami wiąże się często wzbudzanie poczucia winy wśród członków grupy. Lider głosi swoje pomysły, a cała grupa powinna w to wierzyć i zaufać mu do końca. Jeśli zaufania i wiary nie ma, to na pewno jest to wina poszczególnych członków wspólnoty. To wszystko składa się na narzędzia psychomanipulacyjne, które możemy spotkać wewnątrz grup dysfunkcyjnych lub tych o cechach sektowych, mówi dominikanin. I wskazuje na uproszczoną, lecz poręczną definicję sekty, jaką stosują dominikanie w swoich ośrodkach informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Mówi ona, że sekta to grupa, która przy pomocy różnych środków manipulacji ma za zadanie wykorzystać człowieka w różnych sferach, czy to duchowej, czy psychicznej, czy materialnej. Rzadko występują wszystkie czynniki jednocześnie. Zawsze natomiast pojawiają się elementy psychomanipulacyjne. Manipulacja może wystąpić w aspekcie poznawczym i dotyczy wtedy dezinformacji i kłamstwa, a także w aspekcie emocjonalnym, dotyczącym wzbudzania poczucia winy, wstydu i lęku. Bardzo trudno jest jednoznacznie, z pełnym przekonaniem stwierdzić, że na pewno jakaś grupa jest sektą, ponieważ rzadko się zdarza, zwłaszcza wśród grup wewnątrzkościelnych, aby występowały w nich jaskrawe, mocno przeważające elementy sektowe. Czytamy dalej. Manipulacja bardzo często odbywa się na płaszczyźnie uzależnienia duchowego za pomocą źle rozumianego kierownictwa duchowego. Okazuje się, że lider wspólnoty nagle z osoby, która powinna wspierać duchowo, przeradza się w kogoś, kto wchodzi bardzo głęboko w życie osoby i zaczyna sterować jej wyborami. A przecież zupełnie nie o to chodzi w poradnictwie duchowym. Głównym zadaniem takiej osoby powinna być pomoc człowiekowi w jego relacji z Bogiem. Pomylone zostaje towarzyszenie z kierowaniem życiem, mówi ojciec Grzegorz Kluz w Przewodniku Katolickim.